Solen kan dukke frem flere steder her i eftermiddag, og vi får temperaturer på mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Nu er det tid til programmet Tredje Planet fra Solen. I dag får du svaret på, om det er farligt for os mennesker at skifte mellem vintertid og sommertid. Tid til sommertid, og ugerne skal stilles frem. Selvom mange er glade for, at det bliver mørkt en time senere om aftenen, så er det ikke alle, der er glade for sommertiden. Landsforeningen mod sommertid peger blandt andet på, at sommertid er forbundet med en sundhedsrisiko. Kan det virkelig passe? Det får du svaret på om lidt. For et par måneder siden blev forskerne lidt klogere på slangers hørelse. Mange havde nemlig hidtil troet, at de var helt døve, men danske forskere kunne konstatere, at slanger kunne høre, bare ikke særlig godt. Nu er turen så kommet til kortlægningen af sumpskildpaddens hørelse. Om og hvad de kan høre, får du at vide om små 10 minutter. Blodet hjernebarrieren slår som en kraftig borgmur ring om hjernen og beskytter den mod skadelige stoffer fra blodet. Men det er en svær størrelse at undersøge. Nu er danske forskere overraskende nyt fra den kant. Hør med om cirka 40 minutter. Og til sidst i programmet skal vi høre, hvad det her... gjorde ved mus, der fik en hjertetransplantation. Velkommen til Tredje Planet fra Solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Så skal vi til ugen igen for at stille dem en time frem til sommertid. Det er en tradition, vi i Danmark har indført og afskaffet flere gange. Senest i 1980, og det lader til, at den nu er kommet for at blive. Men hvad siger kroppen til, at der bliver pillet ved tiden? I hjernen har vi nemlig et sindrigt og præcist urværk, som har stor betydning for vores sundhed og velvære. En amerikansk hjertespecialist hævder for eksempel, at risikoen for at få et hjerteanfald stiger med 10% mandag og tirsdag efter skiftet til sommertid. Vores reporter Gunvor Løstbæk Vestergaard greb fat i Jens Hannibal, ekspert i kroppens indre ur og overlæge på Bispebjerg Hospital i København, for at få at vide, hvad der sker i kroppen, når det indre ur pludselig ikke er synkront med vækkeuret. Og er det egentlig farligt? Jens Hannibal, du er overlæge på Bispebjerg Hospital og forsker i kroppens indre ur. Du har blandt andet undersøgt, hvordan lys er med til at stille vores store masterurværk, vi har inde i hjernen, det vi kalder for hjerneuret. Først og fremmest så vil jeg gerne høre, hvad menes der med kroppens indre ur og hjerneuret? Ja, der menes sådan set det, at vi har et område inde i den basale del af vores hjerne, som er i stand til at generere nogle rytmer inden for 24 timer. Altså såkaldte døgnrytmer. Det er på baggrund af, at man har en gruppe af nerveceller, som indeholder i virkeligheden et biologisk ur, som er kendetegnet ved, at det ændrer sin rytmicitet over 24 timer. Og tilsammen udgør de her nerveceller så det, vi kalder hjernens ur eller hjernens biologiske ur. Og vi ved i dag, at det er det, der styrer vores døgnrytmefunktioner. Men vores indre ur sidder jo ikke kun i hjernen, er det ikke rigtigt? Man kan sige, at hjernens indre ur, det ligger jo implicit i det navn, er jo selvfølgelig lokaliseret i hjernen, men det interessante er, at man efter man isoleret opdagede, hvordan hjernens ur fungerede og identificerede en gruppe af såkaldte klokkegener i de her nerveceller, som er, kan man sige, afgørende for, om hjernens ur fungerer, så begyndte man at kigge rundt i resten af kroppens væv og fandt så ud af, at de her gener i virkeligheden også findes i en lang række andre væv, altså lever, nyrer, muskler, knogler osv. osv. Og man fandt faktisk så også ud af, at de i de væv udgjorde en rytme eller en urfunktion, således at vi kan opfatte os selv som en organisme bestående af en hel masse ure. Og man kan måske illustrere det bedst ved at sige, at man har et orkester, hvor man har en dirigent. Dirigenten dirigerer musikeren i orkestret med sin taktstok. Her er det hjernens ur, der dirigerer organernes ure og dermed deres funktion ved hjælp af signaler, som udgår fra hjerneuret. Og her i weekenden, der skal jeg jo så stille mit ur en time frem. Og det er jo meget let at gøre på mit armbåndsur eller på min mobiltelefon. Men hvad med kroppen? Hvordan stiller den sit indre ur? Det gør den blandt andet, eller primært, ved at hjernens ur er meget følsomt for lys på nogle bestemte tidspunkter af døgnets 24 timer. Primært, når det er mørkt, det vil sige i enden af dagen eller i starten af dagen. Der er kroppens ur følsom for lys, og det, der er interessant, og som vi har arbejdet med, er, at vi var med til at identificere et nyt system i øjet, som bruges udelukkende til at justere hjernens ur. Så øjet er en slags spejder, hvis man skal sige det sådan, for det indre ur, og den holder øje med, hvor meget lys, der kommer ind, og så sender signaler videre? Ja, det kunne man godt sige. Man kan også bare kalde det, at det er en lysmåler, fuldstændig som i et fotografiapparat, hvor man bestemmer, hvor meget lys er der i omgivelserne, og så afpasser man, kan man sige, hvor meget lys, der trænger ind i øjet, og lysmængden bliver sådan set omsat til et signal ind i hjernen, og bliver så brugt til enten at, kan man sige, stille tiden fremad eller tilbage, hvis man ikke er i fase med lys og mørke udenfor. Men her flytter vi jo så tiden kunstigt. Vi bestemmer, at nu rykker vi tiden en time frem. Hvordan kan kroppen vende sig til det? Altså i virkeligheden gør kroppen det sådan ganske enkelt ved, at man starter med at justere fasen op i hjernens ur, og det klarer lyset primært. Der er nogle andre mekanismer, som spiller ind. Vi har også et nathormon, der hedder melatonin, som spiller tilbage på hjernens ur i samspil med lyset. Men man kan sige, at denne interaktion i sig selv fortæller hjernens ur, at nu er man nu ikke længere i en fase, hvor lyset er tændt og slukket på det her tidspunkt, men er rykket en time fremad. Der har så været nogle undersøgelser, der har vist, blandt andet en amerikansk undersøgelse, at antallet af slagtilfælde stiger mandag tirsdag efter, man skifter til sommertid. Også en svensk undersøgelse, der har vist, at man får flere blodpropper dagen efter. Hvad siger du til den slags undersøgelse? Jamen, jeg synes, at det er interessant, hvorvidt der er en direkte sammenhæng. Ved jeg ikke, om jeg tør sådan føle mig helt overbevist om, men det er klart, at i og med, det er et helt grundlæggende system, som, kan man sige, genererer de her rytmer, og vi ved, at hvis vi stresser døgnrytmesystemet, så ved vi, at der er en risiko for, at man øger forekomsten af de her tilstande, du har nævnt. Så det kan jo godt være, at der er en sammenhæng, men jeg vil nu vente om og så sige, at under normale omstændigheder vil en times skift i den ydre lysmørke rytme formentlig betyde ganske lidt, også i forhold til sundhed eller i forhold til sygdom. Altså igen illustreret på den måde, at hvis vi for eksempel tager på weekendtur til London og tilbage igen, så er det de færreste, der vil overhovedet forbinde det med en risiko for sygdom, alene at på grund af rejsen, og det er jo sådan set det, der sker, når vi skifter mellem sommer- og vintertid, det er en times forskydning. Men man kan jo i hvert fald bruge det på den måde til at igen konstatere, at det døgnrytmegenererende system spiller en stor rolle for vores sundhed og vores sygdomsfremkomst. Det tror jeg efterhånden, man vil erkende mere og mere. Og der findes en række sygdomme, som er direkte relateret til, kan man sige, tider på døgnet, hvor hjertesygdom, for eksempel forekomst af hjerteanfald, er associeret til bestemte tider på døgnet. Hvad er det for tidspunkter? Ja, altså hjertetilfælde kommer typisk tidligt om morgenen. Så vores indre ur har stor betydning i det hele taget for vores trivsel, sundhed, velvære? Ja, det er der ingen tvivl om, og jeg synes, der, altså det er jo meget banalt et eller andet sted, for man kan jo se sig rundt og sige, hvornår er det, vi synes, vi har problemer. Det er jo tit, hvis vi sover dårligt om natten, hvis vi bliver forstyrret, hvis vi selv, kan man sige, opfører os uhensigtsmæssigt, urytmisk, går på arbejde om natten, går i byen og kommer sent hjem, og kan man sige, ting, som skubber til de her almindelige, lad os sige, rytmiske adfærdsmønstre, så oplever vi det sådan, at vi bliver trætte og uoplagte, og måske er der nogle af os, der bliver syge af det. Det ved vi jo faktisk ikke, om vi, kan man sige, hvis vi fortsætter ind i vores moderne 24-timers samfund, har det så i virkeligheden en betydning, at vi laver om på dag og nat, og kan man sige, lever meget mindre rytmisk, end man egentlig måske er oprindeligt skabt til. Ja, for der har været en undersøgelse, der har vist, at natarbejde for eksempel øger risikoen for brystkræft. Er det rigtigt? Altså, der er i hvert fald lavet en undersøgelse, vil jeg sige, som har kunne associere, sådan vil jeg snarere udtrykke det, forekomsten af brystkræft hos kvinder, altså en gruppe sygeplejersker, og det man så yderligere kunne, var, at man kunne associere det til, kan man sige, det her nathormon, melatonin, eller kan man sige, i virkeligheden manglen på, fordi det, der sker, når man er op om natten, er, at man hæmmer udskillelsen af nathormonet, fordi når man udsætter sig selv for lys om natten, så hæmmer man nattens signal, nemlig nathormonet melatonin. Og det har formentlig nogen betydning i forhold til nogle af de, kan man sige, regenerative funktioner, nattens eller søvnen har for os, og blandt andet også måske melatoninhormonet har for kroppen, at man genopbygger og beskytter systemer, som er under stress i løbet af den aktive fase. Og hvis man så springer natten over og måske ikke har tilstrækkeligt med, lad os kalde det beskyttende hormon, det er måske lidt forenklet sagt, men lad os nu bare kalde det det, så er man måske mere sårbar for påvirkninger og måske på den måde har risiko for at udvikle sygdom og skader på sine systemer. Hvad så med blinde? De kan vel ikke justere deres indre ure ved hjælp af lys? Det kan, eller man kan sige, at det afhænger faktisk ret meget af, hvor blind man er, hvis man kan igen sige det. Hvis man er blind på den måde, at man ikke har sine øjne, så er man på den, fordi så kan man i hvert fald ikke bruge lyset til at justere sit indre ur. Så findes der måder at gøre det på, og der er også andre forhold, blandt andet fødeindtagelse, som kan påvirke og justere uret til en vis grad. Hvad mener du med det? Altså, når vi spiser, så regulerer vi også vores ur? Altså, det er sådan, at fødeindtagelse er jo en, kan man sige, lige så vigtig del af vores fysiologi, som det at sove, for eksempel. Og hvis ikke vi får føde, så dør vi i sidste ende. Så vi har også nogle meget, meget fint regulerede mekanismer for fødeindtagelse, som spiller ind i forhold til, eller i samspil med døgnrytmereguleringen og lyset, således at det normalt er tilpasset, som man spiser på nogle tidspunkter, som er, kan man sige, rytmiske i en eller anden forstand i forhold til ens aktive fase. Hvis man ikke har lyset, som man bruger til at justere ud med, så er der nogle blinde, som kan udnytte, at man spiser på bestemte tidspunkter, og så kan man faktisk opnå en vis rytmicitet på den måde. Og så er det jo de her klokkegener, som man først har fundet inden for de sidste 10-15 år. Hvad er der så specielt ved dem, og hvad er deres funktion? Ja, altså klokkegenerne er, kan man sige, en del af vores arvemasse, som blev identificeret første gang i pattedyr i 1997, og så gik det rigtig, rigtig hurtigt med at opdage, kan man sige, det, som man i dag mener er gruppen af klokkegener. De udgør den, kan man sige, mekanisme, altså i virkeligheden urværket i uret, som man kunne sammenligne med, når man ser på et gammeldags ur, de forskellige, kan man sige, tandhjul, der snurrer i forhold til hinanden og driver viserne rundt. De her klokkegener interagerer med hinanden på en måde, som gør, at der kommer et rytmisk udtryk, et rytmisk signal ud af nervecellerne, som så omsættes til i sidste ende et elektrisk signal, som så påvirker andre hjerneområder og sender besked ud i kroppen. Men hvis vi så kigger væk fra mennesket ud på pattedyrene og de andre dyr, har de så også indre ure? Det er fuldstændig ligesom os, eller man kan vente om og sige, at vi har det ligesom dem. Og når vi normalt laver vores forsøg, så bruger vi rigtig i høj grad, kan man sige, modeldyr, og både natdyr og dagdyr. Men mus er et yndet, kan man sige, forsøgsdyr, fordi man med de moderne teknikker har været i stand til at gå ind blandt andet og manipulere med klokkegenerne, og på den måde i virkeligheden kunne bevise, at de spiller så stor en rolle for, at vi har et biologisk ur, som er betinger de her klokkegener. Men der har også været nogen, der har sagt omkring sommertid, at vi er nødt til at afskaffe, for dyrene kan ikke finde ud af det. Landmandens køer og så videre kan ikke finde ud af, hvornår de skal malkes og hvornår de skal have føde. Kan det være skadeligt også i forhold til dem at forstyrre deres indre ur? Jeg vil ikke tro, det er skadeligt. Det er klart, at dyrene ved jo ikke, at vi beslutter sådan noget. Men dyrene tilpasser sig jo på det her tid af året i virkeligheden, at natten bliver kortere og dagen bliver længere. De er jo meget mere underlagt også årstidsforandringerne, det vil sige, det er, at dagen bliver længere i sommerhalvåret, og natten bliver kortere og så tilsvarende. Og dyr tilpasser sig og har fysiologi, der er tilpasset til de forhold. Nogle dyr reproducerer kun sig selv om foråret, men ligger, kan man sige, an ved at kunne kun blive gravid om efteråret, som foråret for eksempel. Så jeg kan roligt stille mine ure frem uden nogen risiko for mit helbred? Ja, det vil jeg mene. Jeg vil da tro, du vil opleve, at det er rigtig dejligt, at du nu oplever lyset en time senere om aftenen. Ja, en time mere lys om aftenen gør i hvert fald mange af os glade. Jens Hannibal regner i øvrigt med, at vi i fremtiden vil se flere og flere koblinger mellem det indre ur og vores psykiske og fysiske tilstand. Men indtil videre er der altså ingen medicinske argumenter for at afskaffe sommertiden. Du lytter til Radio 24/7's videnskabsprogram 3. planet fra solen. Indtil for få måneder siden troede biologer, at slanger hørte sådan her. Det vil sige, de mente med andre ord, at de var døve. Men så fandt de ud af, at de kan høre med kæben, og de kan høre kraftige lyde, som for eksempel en stærkt trafikeret vej. Nu er turen så kommet til sumpskildpadden, og den kan minsanden også høre, bare på en helt anden måde. Hvad det er for en måde, får du at vide om lidt. Først skal du møde manden bag skildpadden. Jeg hedder Jakob Christensen Dalsgaard, jeg er på Biologisk Institut på Syddansk Universitet, og jeg forsker i dyrs hørelse generelt. Og vi har jo lige undersøgt skildpadders hørelse, som er lige udkommet i en artikel om det, som viser, at de er specielt tilpasset til undervandshørelse, de sumpskildpadder, vi har kigget på. Og hvad er de? Hvordan har I fundet ud af det? Vi lavede en kombination af flere forskellige typer målinger. Dels så målte vi hørelsen ved hjernestammen. Målinger af lydinduceret aktivitet i hjernestammen. Det kan man måle med nogle små elektroder, som man sætter ind under huden. Og der målte vi hørelsen både over vand, altså på land og i vand. Og så kunne vi også med lasermålinger måle, hvor meget trommehinden eller deres mellemører vibrerede, når man stimulerede dem med undervandslyd. Men hjernestammemålingerne, de viste altså for det første, at de var mere sensitive under vand end på land. Og da vi lavede lasermålingen, kunne vi se, at det skyldes, at de har noget luft i mellemøret, og når man stimulerer øret med undervandslyd, så står den her luftmængde, den står og pulserer, den driver sådan set mellemøret. Så det er et meget smart øre til at høre undervands med. Hvad tror du så, de hører efter, når de er der under vand? Det er et meget godt spørgsmål, og vi ved ikke noget om, hvad skildpadder bruger deres undervandshørelse til, bortset fra, at man lige i de sidste år har opdaget, at nogle australske arter og nogle sydamerikanske arter har et meget kompliceret lydrepertoire under vand. Så de taler simpelthen med hinanden, ja. De kommunikerer under vand? De har et ret bredt spektrum af forskellige signaler, de bruger. Og det er jo meget spændende, fordi det har vi simpelthen ikke, det har vi lige ikke rigtig lyttet efter hos de her sumpskildpadder. Og som en lille anekdote kan jeg sige, at jeg lavede en søgning på Google efter sumpskildpadder og lyd, og der dukker altså en masse anekdoter frem om, at folk, der har dem som hobbydyr, det er jo den almindelige sumpskildpadder, som man har som hobbydyr, der har altså ret mange, der klager over, at deres sumpskildpadder laver mærkelige lyde. Og så er der som regel en længere brevveksling på nettet om, at de er nok syge eller har lungesygdom eller sådan noget. Men måske er der faktisk et repertoire, som vi bare ikke har opdaget endnu. Så man ikke har været opmærksom på, at de her dyr faktisk kommunikerer via lyd? Det kunne være, altså. Ja, vi ved det jo ikke, men det kunne være, at for eksempel i paringssæsonen, at de lavede nogle undervandslyde, hvor man så lige skulle være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt for at optage dem. Men hvordan adskiller så den her sumpskildpaddes øre sig fra det menneskelige øre, eller det de fleste pattedyr har? Jamen, det er en anden sjov ting, fordi der skal faktisk ikke så mange ændringer til for at lave et øre, der er godt under vands. Så skildpadden har ligesom os et luftfyldt mellemøre. Den har en mellemøreknogle, hvor vi andre har tre, men det er en speciel tilpasning hos pattedyr at have tre små mellemøreknogler. Alle andre dyr har kun én. Og så har de i stedet for en trommehinde, så har de en brusk plade, som sidder og vibrerer i en membranvindue, så at sige. Så den eneste ændring i forhold til et landlevende dyr er sådan set strukturen af den her trommehinde. Og så er det, at de luftrum, der ligger bag ved øret, er ret store. Og det, der så sker, når man stimulerer med undervandslyd, det er, at der kommer en resonans i den luftmængde, der ligger bag ved trommehinden, eller bag ved den her skive bruskplade. Og det får luftmængden til at stå og pulsere. Og det giver meget større vibrationer af trommehinden, end man ville have, hvis der ikke var det der luft. Så luft er simpelthen tricket, hvis man vil høre under vand. Men så hvordan hører skildpadden så, når den er over vand, altså når det er luftbåren lyd? Jamen, så er den dårligere. Og det var det, vores sammenligninger gik ud på. Vi kunne se, at tærsklerne var højere, når de er på land, end når de er i vand. Og det har man sådan set vidst i lang tid, at skildpadder hører ganske dårligt på land, og det har været lidt underligt, fordi de jo har det her trommehindøre, og vi har spekuleret over, hvad det så var, hvad det så egentlig var godt for. Men det viser sig så, at det er godt for undervandshørelsen. Jamen, hvorfor fandt du overhovedet på at undersøge sumpskildpaddernes hørelse? Vi er i gang med en større undersøgelse af mellemøret og mellemørets udvikling hos de landlevende virveldyr. Så vi har undersøgt lungefisk for at få nogle stamformer. Vi har undersøgt frøer og er i gang med salamander for tiden, krokodiler, slanger og øjler og pattedyr. Så skildpadden er et eksempel på man ved, at trommehinden er udviklet uafhængigt hos den her dyregruppe. Det var selvfølgelig et dyr, vi var nødt til at have med i systemet. Ikke? Og derfor, da vi så var i gang med de undersøgelser, så opdagede vi det her undervandsøre. Og det var jo lidt af en overraskelse for os, vil jeg sige. Hvordan er hørelsen så hos lungefisk? Har de nogen hørelse? Nej, altså vores historie om lungefiskene var, at de stort set var stendøve på land. Og det betød, at hvis... Og det er selvfølgelig et stort hvis det kan generaliseres, eller hvis det kan overføres på vores forfædre, de første tetrapoder, de første firebenede virveldyr, der gik på land, så har de haft en temmelig dårlig hørelse, og udviklingen af en hørelse, der virkede på land, den gik over måske 100 millioner år eller sådan noget. Så lungefiskene gav os egentlig ikke så meget om hørelsen, andet end at vi kan sige, at det var næsten udelukkende vibrationssans på den tid, åbenbart. Hvordan har hørelsen siden udviklet sig? Så skete der det, at man fik et system, som var mere følsomt over for vibrationer af hovedet, tror vi. Fordi vi har lavet nogle forsøg netop med slanger, som viser, at de hører igennem, at lyden den inducerer vibrationer af hovedet, af kraniet på dem. Og det gjorde, at vores forfædre i de cirka 100 millioner år, hvor de var på land, var i stand til at have en eller anden form for hørelse, indtil trommehindeøret dukker op. Det dukker nemlig først op i Trias, som er for 200 millioner år siden, og der var de gået på land cirka 100 millioner år før. Så der hørte de ved det, vi i dag ville kalde benledning, det vil sige, at lyden den inducerer nogle vibrationer i kraniet, som så bliver transmitteret til det indre øre. Og det er altså hos for eksempel slanger den fungerende mekanisme i dag. Og så kom langsomt et system til, hvor lyden kunne blive koblet til vibrationer af en membran, som var trommehinden. Og det opstod altså fem gange uafhængigt af hinanden i fem forskellige dyregrupper. Det vil sige altså hos frøerne, hos øjlerne, hos skildpadderne, hos krokodiller og fugle og hos pattedyrene. Faktisk en sjette gang, fordi der er en af de grupper, den opstod i, som uddøde i Perm, men det er en anden historie. Og hvad skete der så videre hen? Det, der sker så, når trommehindeøret er opstået, det er, at det bliver forfinet, kan man sige. Trommehinden, som først er mere eller mindre udifferentieret stykke hud, ikke? Den bliver til en meget, meget tynd, fin membran, som vi kan se det hos for eksempel pattedyr, fugle og øjler i dag. Så følsomheden af øret, den bliver øget. Hos pattedyrene, der sker der en meget mærkelig udviklingslinje, fordi nogle småknogler, som indgår i kæben, i løbet af udviklingshistorien, mister deres funktion som kæbeknogler, og så ender som små øreknogler hos os. Og det giver så pattedyrene mulighed for at høre meget højere frekvenser af lyd. Altså ultralyd hos flagermus for eksempel. Og hvis man ligesom laver sådan en hitliste over den bedste hørelse, altså hvad er det så for nogle dyregrupper, der har den bedste hørelse? Jamen, det er klart pattedyrene. Pattedyrene er ekstremt hørespecialiserede dyr. Altså, og det er der, vi finder de mest sensitive. Men så noget som sløreugler er også nogen, der er eksperter i hørelse. Og inden for et begrænset høreområde er de ligesom følsomme som os. Øjlerne er for eksempel gekko og så videre også ganske følsomme, men det er altså pattedyrene, der er de bedste. Er der nogle eksempler på, hvor dyr har ligesom tilbageudviklet deres hørelse, at de har haft den, men at arten så har mistet den? Ja, det er også nogen, vi er stærkt interesseret i øjeblikket, fordi det ser man faktisk hos padderne, altså specielt hos frøerne, der ser man det forholdsvis tit, at øret er, mellemøret er ligesom reduceret i løbet af udviklingshistorien. Og et nærliggende eksempel herhjemme er klokkefrøen, Så klokkefrøen, selvom den kommunikerer med lyd osv., så har den altså et reduceret mellemøre og er henvist til at høre ved benledning, altså den primitive mekanisme, og har en følsomhed, som er cirka 100 gange dårligere end andre frøer. Det er jo lidt pudsigt, når den hedder klokkefrø, som ja. Er sådan, som får en til at tænke på, at det har et eller andet med lyd at gøre. Men den har en fin lydkommunikation. Man kan gå ud og høre den. Den lyder som kirkeklokker og en meget smuk, melodisk lyd. Men øret er altså blevet reduceret. Og vi regner med, og det er en ting, vi er i gang med at undersøge, men vi regner med, at det skyldes et uheld i fosterudviklingen engang hos nogle forfædre, som gjorde at deres fosterudvikling blev ændret, og derfor blev mellemøret dårligere udviklet hos dem. Og deres efterkommere var så af en eller anden grund i stand til at overleve alligevel og klare sig med naturlig selektion. Men det er et spændende spørgsmål egentlig. Og hvad siger, altså hvorfor jagter du den her hørelse? Altså hvorfor synes du, det er så interessant at undersøge det her? Det er jo sådan et fundamentalt interessant sansesystem, ikke? Altså, nu er jeg jo biolog, ikke? Så for mig der drejer det sig mest om at finde ud af, hvordan dyr virker. Men det er jo klart, at eftersom at hørelsen, det indre øre hos os, er det samme sådan set som hos de andre virveldyr. Det er udviklet kun én gang, selvom hos de forskellige dyregrupper er blevet ændret. Men det er klart, at mange ting om, hvordan vores ører virker, kan vi lære fra dyreforsøg også. Det har selvfølgelig altid en medicinsk anvendelse, men for os, der gælder det jo mest om at forstå dyr, og hvordan de virker, som de gør. Men hvordan har I så sådan helt konkret, hvordan undersøger man hørelsen på en skildpadde? Fordi en ting er jo at være til høreprøve hos lægen, og jeg kan løfte mine finger op og sige, nu kommer det ved højre øre, nu kommer det til venstre. Hvordan undersøger man hørelsen hos dyr? Det er faktisk ikke så langt fra at være til lægen, fordi nu siger du godt nok, at man bliver spurgt om, hvor lyden kommer, eller om der er lyd på eller ej. Men det gør man ikke, hvis det er spædbørn, der skal undersøges, for eksempel. Så giver man dem nogle små elektroder på hovedet, og så screener man dem ved at sende lyd ind på og måle nogle svage elektriske potentialer fra hjerne og hjernestamme. Og det er faktisk præcis det samme, vi har gjort. Vi er måske en kende grovere, end når man arbejder med spædbørn, fordi vi stikker nogle små nåle ind under huden på skildpadderne. Det vil man ikke gøre med spædbørn, men ellers så er målingerne principielt den samme slags målinger. En anden måde, man kunne undersøge dyr på, det virker desværre ikke særlig godt med skildpadder, men det virker jo med pattedyr og andre dyr, at man kan træne dem til at reagere på lyde, ikke? Og så kan man måle deres hørelse på den måde. Ligesom når man spørger patienten, om han kan høre lyden eller ej, ikke? Så det er nogle typer forsøg. Så kan man så måle også, hvordan øret reagerer på lyd, altså sådan rent fysisk. Det har vi gjort i skildpaddeundersøgelserne også. Vi kan måle vibrationerne med laservibrometri, hvor man måler et reflekteret lasersignal fra trommehinden. Så man sender et laser lys afsted mod trommehinden, og så måler man på det, der kommer tilbage? Og det virker ved dopplerskift. Så hvis man lyser på noget, der bevæger sig, så vil det lys, der kommer tilbage, det vil have en lidt ændret frekvens på grund af dopplerskift. Og den frekvens kan man aflæse og hvad man demodulere, som man kalder det, ikke? Og så får man simpelthen et mål for, hvordan den struktur har stået og vibreret, når man sender lyd ind på. Og der kan man så se, hvor følsom den er ved lyd af forskellige frekvenser. Det gjorde vi med skildpadderne her under vand, og kunne vise, at der, hvor de vibrerede bedst, det passede med resonansen af det luft, der ligger bagved deres trommehinde, eller trommehindens skive, eller hvad vi kalder det. Inden for hvilket spektra af lyd er det så, at de kan høre de her som skildpadder? Ja, men det går ikke særlig højt op i frekvens. De er bedst ved 500 hertz. Og så der er der sådan en top, og så falder de af over 1000 hertz. Og der går vores hørelse går helt op til næsten 20.000 hertz. Så det er en meget mere begrænset frekvensområde. Og det skyldes dels strukturen af mellemøret, men det skyldes også navnlig, hvordan deres sanseceller i det indre øre ser ud. Der er simpelthen færre af dem, og de dækker et meget mere begrænset frekvensområde. Så hvad er det for en type lyd, vi taler om? Jamen, det er jo det, der ville være spændende at vide. Hvis vi vidste noget mere om, de kommunikerede under vand, så ville vi også kunne besvare det bedre. Men der er jo stadigvæk en mulighed for, at de reagerer på lyde, som for eksempel ting, der falder ned på vandoverfladen, fisk, der bevæger sig i vandet i nærheden af dem, forskellige ting, der sker omkring dem, kan de reagere på ved den her hørelse her. Det er vores bedste bud. Indtil vi er heldige og får lavet nogle lydoptagelser af sumpskildpadder, der siger noget, så er det vores bedste bud. Så hvad er det så det næste dyr, som I skal undersøge? Det næste dyr, som står lige for tur, er helt klart salamandre. Så vi har fået nogle fine tigersalamandre fra USA, som er nogle landlevende dyr, som mangler mellemører. Og vi vil bruge dem som for at få en idé om, hvordan hørelsen foregik, før det fungerende trommehinde mellemører blev udviklet for de her 200 millioner år siden. Så igen, kan være en brik til at forstå evolutionen af mellemøret. Og samtidig så er der forskellige andre projekter, men et af dem, der også står for tur, det er netop undersøgelsen af nogle frøer, som har mistet hørelsen igen. De såkaldte øreløse frøer, hvor vi har fundet nogle meget interessante arter i Ecuador, som viser forskellige grader af reduktion af mellemøret. Hvordan finder man de her, kan man sige, øreløse eller døve dyr? Altså, hvordan er det sådan, er det tilfælde, eller er det internationalt samarbejde? Jamen, hvordan fungerer det? Der er meget grad internationalt samarbejde. Altså, jeg har haft et fint samarbejde med forskere fra USA og i Ecuador også, hvor der er meget stor opmærksomhed, navnlig om frøer, og en meget stor gruppe, der arbejder med frøer. Og så finder man dem tit ved at læse naturhistoriske beretninger og gamle anatomiske beretninger, hvor folk har beskrevet de her dyr og sagt, at for øvrigt så mangler de mellemøret. Og så er det, at folk så ikke spekuleret videre over, men så når man kommer tilbage og læser dem, så tænker man, hov, der er noget, vi kan bruge. Så det er simpelthen det, du har siddet og gjort blandt andet for at identificere de her dyr, der skal undersøges? Ja, det er klart. Altså, det er noget, der kommer fra litteraturen, ikke? At man ser dem, og så er man jo så tit begrænset af, hvor sjældne de her dyr er, hvor kan man finde dem henne, og hvad for nogle af det praktiske arbejde med og sådan noget. Så der går et stort forarbejde, før man rent faktisk kan lave det. Med sumpskildpadderne er det jo let, fordi det er jo nogle dyr, som man kan få fat i dyrehandlen, og som findes alle vejen. Men de her mere eksotiske er selvfølgelig, der er det jo vanskeligere, det er klart. Og efter salamandrene, tigersalamandrene, hvad skal så undersøges? Ja, det var de øreløse frøer først jo. Jeg ved ikke, vi er generelt interesseret i at se et ret bredt spektrum af dyr med forskellige mellemører. Jeg kunne enormt godt tænke mig at få fat i nogle strusse på et tidspunkt også, fordi de har et meget underligt mellemøre også. Og det må frøerne og salamanderen, så har jeg ikke rigtig fantasi til at forestille mig, hvad der videre sker. Men er der nogle pattedyr, som ikke har nogen hørelse? Ikke så vidt jeg ved, og det er også interessant, altså det tyder også på, at pattedyr har den her ret høje grad af hørespecialisering. Ikke? At det må betyde, må jo være, at hvis der var en pattedyrpopulation, der ved et uheld tabte øret, og det kan pattedyr selvfølgelig gøre også, der findes masser af genetiske varianter, der fører til hos pattedyr, at hørelsen bliver reduceret, ikke? Men det må betyde er, at de dyr, de har klaret sig dårligt i selektionen. Ikke? Hvorimod de frøer, der har gjort det, de har tilsyneladende haft en måde at klare sig på alligevel. Så det er jo et interessant aspekt i sig selv. Nå jo, et pattedyr, som jeg i øvrigt, et andet projekt, som jeg i øvrigt, som i øvrigt står for tur, det er muldvarpe. Muldvarpe har et højst interessant øre. Og de har det, som vi har set hos øjlerne, som var grunden til vores øjlerobot, nemlig at de har en stor grad af kobling mellem de to trommehinder. Og det er ret unikt hos muldvarpen og nogle få andre pattedyr. Så jeg kunne meget godt tænke mig at lave et projekt med muldvarpen. Du nævnte sådan meget indforstået den her øjlerobot. Gider du ikke lige forklare, hvad den går ud på? Jo, vi undersøgte øjler for et par år siden, og det er vi faktisk i gang med stadigvæk, undersøgelser af blandt andet gekkoers hørelse. Og det var ret bemærkelsesværdigt, fordi hvis man tager en gecko og holder den op imod lyset, så kan man kigge lige igennem hovedet på den. Det vil sige, at lyden kan nå uhindret fra den ene trommehinde til den anden, og det giver altså det øre en meget, meget veludviklet retningskarakteristik. Og så lavede vi en robot, som vi patenterede, som er bygget på, at man modellerer, laver en matematisk model af retningsresponser af geckoøren, og sætter det ind i en robot, hvor de to ører så driver en meget, meget simpel model af centralnervesystemet. Og robotten så simpelthen styrer imod den side, der bliver stimuleret mest kraftigt. Og den viser sig at fungere ualmindelig godt i praksis, altså så godt, at den er ved at blive kommercialiseret i PT. Så det var sådan en lille mikrofon, man kunne sætte på på et overvågningskamera, for eksempel, der kunne så dreje sig efter, hvor der var lyd? For eksempel, det er en af idéerne med det, og også andre udviklingsmuligheder i det, ikke? Men det startede som robotforsøgene startede egentlig som ren biologisk grundforskning, fordi en robot er en nem måde at teste en model på og se, hvordan den virker. Hvis man har en matematisk model, så er det en nem måde at se, hvordan den virker i praksis. Så det var faktisk først, da den var lavet, og vi havde lavet forsøg med det, at vi gav os til at overveje sådan kommercialiseringsmulighederne i det. Men lyd bevæger sig jo også forskelligt. Altså lyd bevæger sig vel anderledes i vand, end det gør i luft, gør den, ikke? Jo. Der er nogle andre forhold i vand end i luft. Og et af de forhold, der er meget vigtige for dyr, der skal høre i vand, er jo, at dyret er mere eller mindre gennemsigtigt for lydbølger i vand. Og det er et eller andet med, at hvis forskellen i massefølge af dyret og det medie, som lyden er i, er stor, så bliver en masse af lyden reflekteret. Det er det, der sker på land, at man skal have nogle lette strukturer for at opfange lyd. Og i vand, der er dyret mere eller mindre gennemsigtigt, så lydbølgen går uhindret igennem dyret. Og det er jo sådan set en god ting for hørelsen. Men den anden ting, som ikke er så godt under vand, det er, at de partikelbevægelser, som hører med lydbølgen, og som i sidste ende skal stimulere sansecellerne, de er altså meget små. Og de er store i luft. Så det er derfor, at den her kobling mellem luft og øret under vand er en super smart idé. Og det bliver jo altså brugt af fisker også. Fiskehørespecialister har en kobling mellem deres svømmeblære og deres indre øre. Jeg vil slet ikke, at fisk kunne høre. Kan alle fisk høre? Alle fisk kan sådan set høre. Altså, det er et spørgsmål om, hvor meget man skruer op for lydstyrken. Men der findes en gruppe, som er specialister, og de har svømmeblære. De fleste fisk har svømmeblære selvfølgelig. Men de har nogle specielle småknogler, som går fra svømmeblæren til det indre øre. Så når svømmeblæren pulserer under vand, så driver de vibrationer, de kommer til at stå og banke på det indre øre, så at sige. Og de fisk er sådan noget som guldfisk, for eksempel, de bliver meget mere følsomme. Så guldfisk er et godt eksempel på nogen, som faktisk vi kalder hørespecialister, men ligesom med skildpadderne aner vi ikke, hvad de bruger deres hørelse til. Det vil også være mit næste spørgsmål. Ja, altså, hvad skal man kunne høre i vand? Så det kunne jeg lige så godt komme i forkøbet med at sige, at vi aner ikke, hvad guldfisken hører i vand. Og det vi tænker, at den bruger sin hørelse til, er simpelthen at få nogle vigtige informationer om, hvad der rører sig rundt omkring den. Ikke? At hørelsen er et supplement til alle andre sanser og giver en eller anden opfattelse af, hvor man er og hvad der sker rundt omkring en. Men hvis vi lige vender tilbage til muldvarpen, altså, og den hører under jorden, altså hvordan forplanter lyd sig under jorden? Ja, altså lyd kan godt udbrede sig i jord også, men det den sandsynligvis ville høre, ville være lyd, der forplantede sig i de der gange, den lever i. Den kunne muligvis reagere på nogle vibrationer også, men vi ved meget, meget lidt om lydkommunikation hos de der muldvarp, og de har et yderst specielt øre, så der vil være nogle sjove undersøgelser at se på. Dels om de har noget underjordisk lydkommunikation, om der er noget, de snakker sammen med nogle bestemte signaler i de der gange, ikke? Og det ved vi simpelthen ikke noget om endnu. Ja, det bliver spændende at høre, hvilke hemmeligheder strussens og muldvarpens ører gemmer på, og om der er potentiale for nye, sofistikerede robotter i dem. Til de lyttere, der er faldet ind undervejs, kan fortælle, at du lytter til videnskabsprogrammet 3. planet fra solen, Radio 24/7. Blod-hjernebarrieren ligger som et bolværk og beskytter hjernen mod alle de uheldige stoffer, som kan trænge ind i hjernen via blodet. Nu er det så vist sig, at det ikke nok med, at blod-hjernebarrieren beskytter mod ydre fjender, så fjerner den også indre fjender, der ellers ville ophobe sig i hjernen og gøre skade. Vores reporter Tue Nielsen tog på opdrag for at gøre os klogere på den opdagelse, og her er manden bag opdagelsen. Jeg hedder Hans Christian Helms, og jeg er PhD-studerende ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet. Og Hans Christian, hvad er det, du har fundet ud af? Jeg har fundet ud af, at blodhjernebarrieren, som er den her barriere, der ligger og beskytter ens hjerne til daglig mod alt det skidt, vi nu kan udsætte den for, at den faktisk er med til at beskytte hjernen mod hjernens egne signalstoffer indenfra. Og til os, der ikke lige arbejder med hjerneforskning til daglig, hvad er så blod hjernebarrieren? Ja, blod hjernebarrieren er faktisk naturens eget forsvarssystem. Et utroligt effektivt forsvar, som vi skal være meget, meget, meget glade for. Det er sådan, at hjernen er gennemløbet af en masse blodårer. Der sidder simpelthen små blodårer ud over det hele hjernen, som sørger for, at hjernen bliver forsynet med blod og med ilt og med næring. Og de her blodårer, de er helt specielle, fordi udover at de forsyner hjernen med ilt, jamen så beskytter de også hjernen for alt det, vi har i blodet, som hjernen ikke kan tåle. Det er sådan, at hjernen er meget, meget følsom over for eksempel små udsving i næringssalte, og samtidig også følsom over for mange lægemiddelstoffer og andre ting, som vi får ind i kroppen til daglig. Og her er den her barriere så simpelthen designet til at holde de her stoffer ude fra hjernen, så der kun kommer de vigtige næringsstoffer ind, som hjernen har brug for. Hvis man sådan lidt kreativt skulle beskrive blod-hjernebarrieremodellen, hvordan må du så gøre det? Blod-hjernebarrieren kan man sådan set sammenligne med en borg, der beskytter hjernen. Inde i borgen har du hjernen, og uden for borgen har du blodsystemet, der cirkulerer rundt. Og blod-hjernebarrieren har så to, man kan sige groft sagt, to måder at beskytte hjernen på. Dels så har man borgmuren, hvor stenene ligger meget, meget, meget tæt sammen. I virkeligheden har man de her celler, som laver blodårvæggen, og i blod-hjernebarrieren der ligger de utrolig tæt, som gør, at der er ingenting, der kan gå imellem cellerne. Og det svarer simpelthen til borgens mur, hvor stenene ligger helt klinet sammen, så du kan ikke komme igennem den her mur. Der er så nogle stoffer, som har evnen til at trænge direkte igennem celler. Og det svarer simpelthen til, hvis du har din borgmur, jamen så svarer det til, at nogen kravler over muren. Her har blod-hjernebarrieren så nogle transportører. Det er små proteiner, som sidder i de her celler i blodåren, og som kan fange stoffer, som kommer ind i cellerne, og smide dem tilbage igen til blodet. Det svarer til borgens vagter, som står på borgmuren, og lægger mærke til, hov, nu er der nogen, der er ved at kravle over muren. Dem fanger vi og smider tilbage igen. For hvad ville der ske, hvis det nu var, at den her blod-hjernebarriere ikke var der? Jamen, groft sagt, så ville vi ikke kunne overleve uden. Det er simpelthen så vigtigt, at det her miljø omkring hjernen er uforstyrret af, hvad der foregår i kroppen. Så man kan faktisk se nu, at hvis man kan åbne den her barriere, og det medfører forfærdelige bivirkninger, såsom epileptiske anfald, og hele kommunikationen mellem nervecellerne går simpelthen fra hinanden. Så uden den her barriere kunne vi simpelthen ikke overleve. Men for lige at vende tilbage, hvad er det nye, du har fundet ud af? Det nye, vi så har fundet ud af, det er netop, at den her barriere ikke bare beskytter os mod alt muligt, vi får ind i blodet udefra, men den faktisk også beskytter mod hjernen selv, netop i det her glutamat cyklus, kan man sige. Det er sådan, at den sådan gængse opfattelse inden for neurovidenskaben, det er, at det her glutamatniveau bliver styret internt i hjernen mellem nervecellerne, som frigør det, og så sidder der en anden type celler, som hedder astrocytter, som samler glutamaten op og omdanner det til noget, der ikke er giftigt for hjernen. Og det er sådan den gængse opfattelse, at det foregår mellem de to typer celler. Det vi så har fundet ud af, det er, at både hjernebarrieren faktisk også er en medspiller i den her cyklus. Og det er på den måde, at netop hvis du har de her høje glutamatniveauer, hvor astrocytterne lige pludselig ikke kan følge med, så kan blod- og hjernebarrieren virke som sikkerhedsventil, der kan tage det her glutamat og poste det ud igennem barrieren og ud til blodet. Så det svarer lidt til, for eksempel hvis du har din borganalogi igen, at der hober sig affald op inde i borgen, og så tager vagterne affald og smider det ud, inden det bliver giftigt for dem, der bor derinde. Og det vidste man simpelthen ikke tidligere? Man har set nogle indikationer på det. Og der er lavet forskellige studier, som viser, at der er noget omkring det her. Det, der er helt nyt for vores, det er, at vi netop har kunne gå ind meget, meget præcist på blod-hjernebarrieren og finde ud af, jamen, hvad er kapaciteten af det her system? Er blod-hjernebarrieren effektiv nok til at smide det her stof ud? Og det vi har kunne finde ud af, meget præcist, at blod-hjernebarrieren er meget, meget effektiv til at fjerne det her glutamat fra hjernen, når der er høje niveauer af det. Hvordan har I kunne finde ud af det? Har I en hjerne liggende, som I bare lige kan teste det hele på her? Vi har i forskningsgruppen arbejdet de sidste 3-4 år på at genskabe den her blod-hjernebarriere i laboratoriet. Vi gør det, man kan sige. Problemet er, at det er meget, meget svært at undersøge den her barriere i dyr. Samtidig er det meget, meget svært at forudse, hvad der kan ske ved den her barriere, fordi der er så meget, man ikke ved om den endnu. Så det vi så har prøvet, det er at lave en kopi af den her barriere i vores laboratorie, så vi meget præcis kan undersøge, hvad sker der ved barrieren, og hvad sker der, når man tilsætter et bestemt stof ved den her barriere. Og måden vi gør det på er simpelthen, at vi tager de celler fra kroppen, som laver den her blodhjernebarriere. Så vi skal simpelthen have fat i nogle hjerner. Her vil det selvfølgelig være bedst at bruge menneskehjerner, men der er, man kan sige, nogle begrænsninger på her. Selvfølgelig et kæmpe etisk problem, og samtidig er det heller ikke så nemt at skaffe den slags væv. Så vi bruger kalvehjerner i stedet for. Så det vi gør, det er, at vi tager ud til et slagteri og bruger slagtekvæg. Og lige efter, at sådan en kalv er blevet slagtet, jamen, så får vi simpelthen udleveret hovedet. Og herfra kan vi så ved hjælp af sav og økse bryde kraniet op og tage hjernerne ud. De her hjerner kan vi så tage med tilbage til laboratoriet. Og i laboratoriet kan vi så isolere de her små blodårer, som sidder over det hele hjernen. Og de her blodårer, de er levende endnu, hvis man er hurtig nok til at få dem ud. Så det vil sige, at dem kan vi faktisk dyrke i laboratoriet. Så når vi tager de her blodårer, så kan man udså dem i små flasker. Og så begynder de at vokse, de her celler, som laver blodårvæggen, begynder at vokse ud over flasken. Det svarer lidt til, ligesom du har karse i en mælkekarton, at så har man sådan et lag af celler i de her flasker. Og de celler kan vi så meget simpelt smide ud på et filter, hvor de så kan ligge på filteret og danne den her barriere. Og så er det så ret simpelt egentlig at undersøge, fordi vi så lige pludselig har den her barriere isoleret, at man kan tilsætte stoffer på den ene side og måle, jamen, hvor meget kan der komme igennem den her barriere, og samtidig prøve at påvirke den på forskellige måder. Og det er simpelthen, man kan sige, på den måde får vi isoleret barrieren fra resten af kroppen. Så vi kan undersøge specifikt, hvad sker der ved den her barriere, og hvorfor. Problemet er så, at det er meget, meget svært at få de her celler til at opføre sig, som de skal. Det svarer lidt til igen, hvis du har din borgmur, så er du ikke bare, det er ikke nok, at du bare har en mur til at stå. Du skal også have nogen til at vedligeholde den, og du skal have nogen til at fortælle dine vagter, hvad skal de gøre, hvornår skal de gå på vagter, hvem skal de smide ud, og hvem skal de lukke ind. Så derfor, hvis man bare tager de her celler og udsår, jamen så mister de lynhurtigt deres barriereegenskaber. Så bliver de ligesom blodårer i resten af kroppen, som er meget lække. Der begynder simpelthen at komme huller i muren, kan man sige. Så der er det så vigtigt, at vi har noget, som efterligner hjernens miljø, som kan fortælle de her celler, at de skal opføre sig, som de gør normalt, at de skal lave den her barriere. Så der tager vi så de celler, der hedder astrocytter, som også var vigtige for glutamat, og udsår sammen med de her endotelceller. Og de her astrocytter, de kan så fortælle cellerne, nu skal I lave en barriere. Og på den måde sørge for, at de holder de her meget, meget stærke barriereegenskaber. Og det er en meget, man kan sige, besværlig proces, som gør, at det er svært at lave de her modeller. Men når man først har det op at køre, så har man virkelig en gylden mulighed for at undersøge, hvad sker der lige her ved hjernen, eller ved blodhjernebarrieren, og hvordan kan man påvirke den. Er I de eneste, der har denne model, eller er der andre, der har sådan en model for blodhjernebarrieren? I Danmark er vi de eneste, der har sådan en model. Internationalt set er der faktisk heller ikke ret mange. Problemet med den her model er netop, at den er så svær at sætte op og holde. Altså, som jeg sagde før, så har vi arbejdet 2 år på den, før det rigtig virkede. Og det tog, man kan sige, det tog 2 år, før vi startede projektet, til vi fik den første videnskabelige artikel på projektet. Og det er meget langt sigte, kan man sige, netop fordi i forskning, jamen, der handler det om, at man kontinuerligt udgiver sine resultater. Så det er meget svært at starte sådan et projekt her op, fordi det netop tager det her store rugbrødsarbejde, inden man rigtig kommer i gang. Så derfor er vi faktisk en af de få grupper i verden, som har sådan en model. Og samtidig er de her, der er flere, som har lignende modeller, men som slet ikke har de samme gode egenskaber, som netop har en model, hvor der begynder at komme huller i muren. Netop den her meget, meget store tæthed i modellen er utrolig vigtig. Og den er noget af det sværeste at holde, når man har den i laboratoriet. Så vores model udmærker sig ved, at den har en meget, meget høj tæthed. Så den derfor er rigtig, rigtig god til at undersøge de her ting på. Og det er der meget få folk, der har den slags modeller. Så derfor er vi også, man kan sige, vi har en god position nu med den her model. Fordi der netop er mange forskellige forskningsområder, hvor blodhjernebarrieren er meget, meget vigtig. Hvad er fremtiden for jeres forskning og det her glutamatniveau på indersiden så? Det vi rigtig gerne vil nu, det er sådan set at bruge den her model. Kombinere vores kompetencer inden for at lave den her model med andre forskningsgruppers kompetencer inden for specifikke områder, hvor blodhjernebarrieren er meget, meget vigtig. Det er et meget stor prioritet for os at få brugt den her model i forskellige sammenhænge. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at kigge videre på den her, hele den her glutamathistorie og finde ud af, jamen, hvordan kan man booste den her ventil, og hvordan kan man få mere glutamat ud på, hurtigere. Og der ligger en masse arbejde i at finde ud af, jamen, nu ved vi, at den kan transportere der glutamat, vi ved, at den kan transportere det hurtigt og meget, men hvordan får vi øget det her? Der ligger et kæmpestort stykke arbejde, som vi selvfølgelig skal til at kigge på nu her. Ja, så er der lang vej nu, før vi finder ud af at kunne lave en lille dør i borgmuren og kontrolleret lukke de skadelige stoffer ud af hjernen. De fleste mennesker kan lide musik. Undersøgelser har vist, at musik kan reducere stress, virke afslappende og få os til at glemme og ignorere smerte. Nu har japanske forskere i en artikel i Journal of Cardiothoracic Surgery beskrevet, hvordan visse typer musik kan forlænge levetiden af transplanteret organ, inden det bliver afstødt af den nye krop. De japanske forskere hjertetransplanterede et hold mus og lod dem ligge til rekonvalescens omgivet af musik. Et hold mus fik lov til at lægge øregangen til det her. Et andet hold mus fik lov til at lytte til Mozart. Det kunne for eksempel være sådan noget her. Et tredje hold mus lyttede til Enya. Det kunne måske være det her. Det sidste hold mus fik lov til at lytte til enkelte toner, der blot var lyd, men ikke musik. De japanske forskere kunne konstatere, at de mus, der havde lyttet til det her, og som også lyttede til Mozart, altså det her, de afstødte det fremmede hjerte senere end musene, der havde lyttet til Enyas musik, eller bare til de tilfældige toner. Forklaringen skulle ligge i milten. De japanske læger Uchiyama og Yen forklarede, at de mus, der lyttede til enten opera eller Mozart, havde langt lavere niveauer af stoffer i kroppen, som kroppen bruger til at bekæmpe infektioner. Lægerne konkluderer på baggrund af forsøget, at musik vitterligt påvirker immunsystemet, men at der skal flere undersøgelser til for at se, hvilken slags musik, der påvirker immunsystemet mest. Så er spørgsmålet, hvad den her slags musik vil gøre ved immunsystemet. Man kunne også undre sig over, hvad måske den her musik vil gøre ved enten dit eller musenes immunsystem. Mens du prøver at mærke, hvad denne musik gør ved din krop og dit immunforsvar, er der blot tilbage at sige tak for i dag. Tredje planet fra solen er produceret af Science Centeret Experimentarium. Mit navn er Charlotte Koldby. Vi vil rigtig gerne være ven med dig på vores Facebook-side, og nu er det tid til nyheder. Radio 24/7. Men de her nanodroner, du taler om, de er endnu mindre end et forvokset på den fly. Ja, ja, men hele finten er at undgå at blive opdaget, at man overvåger. Så der er en teknologisk interesse i at få en drone, der er så lille, den ikke bliver opdaget, når den er i rummet principielt. Så man snakker om sådan nogle insektdroner også. Når man siger insektdroner, hvor små er de, så er det på størrelse med, er det en sommerfugl, eller er det en bi, eller er det en flue? Ambitionen er at få dem ned under en fingernegl, ikke? Hvordan får man sådan noget til at flyve? Det aner jeg sgu ikke. Aflyttet. Et program, der overvåger dem, der overvåger dig. Lørdag kl. 14. Her på Radio 24/7. Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.